Açık Gazete. Kainat, bugün 5 Ocak Çarşamba, yıl 2011, ay 1, gün 5, Kasım 59. 1432, Hicri Sefer 1, 1426, Rumi Aralık 23. Fırtına. Günün tarihi, 82 yıl önce bugün 5 Ocak 1929'da Anadolu-Bağdat-Mersin-Tarsus demiryolları ile Haydarpaşa Garı devletleştirildi. Yemek listesi, gün 5, pirinç çorbası, muhlama, fırın makarna, turşu, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Herkes Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Gazete'ye başladı 94.9 aynı zamanda açıkradyo.com. Ve haftanın 3. Açık Gazetesi'nde Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Philip Paris Lynott'un da ölümü dündü. Thin Lizzy grubunun basçısı İrlandalı. Aynı zamanda çeşitli müzik aletlerini çalıyor ve şarkı sözlerini de yazanlardan biri. Thin Lizzy diye adlandırılan grubun, bilinen grubun ön planında gelen kurucularından biri. Whiskey in the Jar şarkısıyla da onun ölüm yıl dönümünü anmış olduk. Philip Lynott'ı 1986'daydı dün. 1949 doğumlu olduğuna göre oldukça genç bir yaşta hayata veda etmiş olduğu söylenebilir. Evet, haberlere bakalım şimdi. Hava durumlarına birazcık bakalım. Filipinler'de etkili olan şiddetli yağışlar müthiş heyelanların sayısını da artırdı ve ölü sayısı 25'e yükseldi. 12 kişi öldüğü belirtiliyordu. Çok sayıda da ölü sayısının artmasına yol açacağından korkuluyor çok sayıda kişinin. Ve aynı zamanda felaketten yararlanıp soygun yapmak isteyen kişiler de ölenler arasındaymış. Böyle de tuhaf şeyler olabiliyor. Yani tuhaf mı, normal karşılamak lazım herhalde. Anormalliğin içinde bir başka normallik de oluşuyor tabii. Evet, Butuan bölgesinin %70'i hala sular altındaymış. Queensland eyaletinin de çok büyük kısmı sular altında. Rockhampton kasabasında 9,5 metreye ulaşmış suların yüksekliği. 15 metrede olabilecek bazı yerlerde deniyor. 15 metre su yüksekliği bayağı ciddi bir şey. Yani Rockhampton denen kasabanın %80'inin gelecek hafta sular altında kalmasından bekleniyor. Böyle bir aşırı iklim olaylarının birbirini kovaladığı bir dünyadan bahsediyoruz. Fil dişi kıyısında da siyasi kriz devam ediyor. Gabgo sonunda diyalog önerisini de bulunmuş. Peki çözelim demiş büyük uluslararası baskı ve tazyik sonucunda. Fakat bu sefer de Ouattara, rakibi ben kazandım seçimi diyen Alassane Ouattara kabul etmemiş. Batı Afrika ülkelerini bir araya getiren ECOWAS diye adlandırılan örgüt tarafından yapılan öneriyi sonunda Gbagbo kabul etmişti. Fakat bu sefer de yani şunu da yapacak, karargah halinde Alassane Ouattara'nın bulunduğu karargah haline getirdiği otel binalarının çevresini ablukaya almıştı. Kendi elindeki polis ve askerlerle onu kaldıracağım diye de söz vermişti. Kabul etmemiş, hiçbir duruma bir çözüm bulunacak gibi gözükmüyor Afrika'nın geleneksel durumlarından biri. Bu arada Pencap valisi öldürülmüş. İşlek bir pazar yerinde aracından inen vali Salman Tasir'in kendi korumalarından birinin kurşunlarına hedef olduğu açıklanmış. Pakistan'da oluyor bu da. Pakistan Halk Partisi'nin önde gelen üyelerinden biriymiş. Katil zanlısı gözaltına alınmış. Pakistan'da dine hakaret yasası diye bir şey çıkarıldı. Dine küfür yasası çıkarıldı ve ağır cezalar getiriliyor bildiğim kadarıyla. Bunun üzerine de vali de bu yasa aleyhinde demeçler vermiş. İslamcı kesimler tarafından da protestoya uğramış, sonunda cezalandırılmış. Ayrıca da bir koalisyon bunalımı var Pakistan'da. Halk Partisi önderliğindeki koalisyon hükümeti bir ortağının kabineden desteğini çekmesi yüzünden zaten ciddi bir krizle karşı karşıya. Bunun da yani Pakistan'ı da 2011 yılında tamamen failed states diye adlandırılan çöken devletler statüsüne, kategorisine koyacağımız anlaşılıyor. Öyle bir durumdan bahsetmemiz mümkün. Belki de Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni özgürlük getireceği ülkelerden biri de o olabilir dünya yüzünde. Afganistan'la da sınırı olmak gibi bir talihsizliği var. Bu arada Filistin lideri Abbas'a da, Filistin lideri diye geçiyor adı ama aslında Filistin'in bir kesiminin lideri Mahmud Abbas, ona darbe mi planlanıyor diye bir haber var BBC Türkçe haberlerinden. Oldukça önemli aslında. Filistin yönetimindeki görevlerinden azledilen güçlü isimlerden biri Muhammed Dahlan var. Merkez komite üyeliği askıya alınmış. Dahlan hakkında soruşturma başlatılmış. Kendisi iddiaları reddediyormuş. Wire Davis'in Kudüs'ten haberi bu BBC Türkçe'den. Uluslararası toplumun desteğine sahip olduğu belirtiliyor Abbas. Ama Filistin halkının desteğine ne kadar sahip olduğu bir var. Yani Hamas tarafı Batı Şeria'yı, Gazze'yi ayrı tutuyorum. Batı Şeria'da da ne kadar desteğe sahip olduğu bayağı tartışılabilir aslında. Zaten tartışmalı olduğunu buradan da anlamak mümkün. Tabii bu iyi bir anlama yolu mu, böyle mi anlaşılmalı falan, bunu ayrıca tartışabiliriz ama yani işgal altında bir ülkede ciddi anlamda şemsiye örgütün başındaki kişinin devrilmeye çalışılıyor olması yine örgüt içinden birileri tarafından bir sürü şey ifade ediyor aslında. Bir de seçime gitse iyi olacak tabii yani. Seçim gitmediğinden oluyor zaten. Evet. Fakat Dahlan mı okunuyor bilemiyorum tam. Abbas, Filistin halkının lideri, eğer beni çağırırsa yanına giderim. Bu abartılmış ve El Fatah'a ya da Filistinlilere zararlı bir konu demiş. El Fatah'ı ya da El Fetih'i sırtından bıçaklamaya çalışanlar var demiş. Hep vardı, hep. Ben de onlara bunu yapmaları için bahane vermeyeceğim. Ben kendimi harekete adadım, bu harekete de sırtımı dönmem diye konuşmuş. Yalnız Mahmud Abbas tatmin olmamış Dahlan'ın bu açıklamalarından bana sorarsan. Ve bazı Dahlan'a yakın olan televizyon istasyonuna ait büroları kapatmış ve güvenlik önlemlerini arttırmış mesela, devirebileceğini düşünüyor herhalde. Ayrıca zengin bir adam biliyor musun Muhammed Dahlan? Yani Filistinliler yoksul bir halk diye biliniyor. Sen de öyle sanıyorsun. Ama aslında öyle bir şey yok mu? Yok, liderleri hepsi değil. Mesela Dahlan milyonlarca dolarlık bir serveti varmış. Bir zimmet soruşturması da başlatılmış. Yani Abbas'ın Filistin'de liderliğinin giderek zayıflamakta olduğu konusunda da yaygın bir görüşe sahip diyor. 2012 şeyden de anlaşılabilirdi değil mi? Hayırlı gelmeyecek bu Filistin'in kendi seçimle, bir zamanlar seçimle gelmiş, artık seçimle gelmiş olmayan liderlerin için. Hı hı. Sonun başlangıcı olduğu da söylenebilir belki, böyle bir şey 2012'de. Şey 2011'de durumu bilemeyeceğim. Ürdün'de de bir karışıklık var. Hükümet binalarına saldırmış. Yani bütün dünya biraz kaynıyor mu, yoksa bizim baktığımız yerden mi öyle görünüyor? Büyük ihtimal biraz kaynıyor, çünkü hani gelir adaletsizliğinde ortaya çıkan doğal afetlerde, doğal olmayan afetlerde, bunların yayılım ve yoğunluğunda falan öyle bir farklılıklar var ki normal değil mi? Yani hani sosyal hareketler zaten böyle oluşuyorlar. Yani mesele sadece İslam'a küfür kanunlarından çıkmıyor Pakistan'da. Sanırım başka sebepleri de olabilir. Bunlar sonuç bile sayılabilir. Ürdün'ün güneyinde mesela devlet dairelerini, polis arabalarını ve iş yerlerini yakmışlar göstericiler. İki kişi öldürülmüş kentte. Polisler failleri yakalamamış. Onu protesto ediyorlarmış. Ama olayları yatıştırmak için kente askeri birlikler göndermiş hükümet. En az 500 göstericiyi de dağıtmaya katılmış şeylere göz yaşartıcı bomba kullanılarak dağıtılmaya çalışılmış. Bu da Voice of America haberi. Yağmacılığa asla müsaade etmeyeceğiz demiş. Yağma mı varmış? Bakan cinayeti işleyenlerin kimliklerinin de belirlendiğini söylemiş. Biraz sabredin demeye getirmiş yani. Orada da bir aşiret meselesi var. Ma'an aşiretine mensup iki kişi, White Hat aşiretine mensup Bedeviler tarafından öldürüldü deniyor. Böyle bir iddia var. Sorun ne biliyor musun? Bir baraj sorunu. Milyon dolarlık bir baraj projesinde rakip aşirete mensup kişilerin çalıştırılmasına kızmışlar. Yani kan çıkmış. İşte bu, çok normal demeye çalıştım bu, hani sonuçta süreçler birbirini tamamlayıp olması gerektiği şekle getirmiyorlar mı? Bu da normal. Ne bileyim. Bana öyle geliyor. Peki Avrupa Birliği'nin karşı çıkmasına ne diyorsun? Yunanistan'ın duvar çekmesine. Avrupa Birliği karşı mı çıkmış? Evet. Çok ilginç. Ne demiş? Avrupa Birliği diye bir şey yok tabii. Neresi Avrupa Birliği'nin? Ya çünkü hani bir yandan bu duvarın olması gerektiğini birkaç senedir söyleyen Avrupa Birliği. Evet, Avrupa Komisyonu sözcüsü Michel Cercone. Komisyon. Avrupa Komisyonu. Aha. Avrupa'nın zaten hükümeti, yürütme, evet, organı mertebesinde bir şey yani. Kaçak işçi sorunu duvar çekerek çözülemez demiş. Bak sen yanıldın. Demek ki Avrupa Birliği yokmuş arkasında. Mümkün yok ki, ama bütün çıkarttıkları perspektif bununla ilgiliydi. Yani, bir şey diyemiyorum şimdi bak. Bakmam lazım. Türkiye'den Meriç Nehri üzerinden günde ortalama 245 kişi Yunanistan'a giriyormuş. Hatta tarafta da son derece ilginç bir haber vardı. Yani yaklaşım tarzıyla bizi düşündüren bir haber. Oradaki birkaç köylüyle konuşup, bakınız gördünüz mü, burası zaten yol geçen hanına döndü. Geceleri uyuyamıyorum, hayvanlarım kaçıyor, hı hı, korkuyor filan diye. Bu şeyi, tel örgüyü destekler nitelikte bir haber yapmıştı taraf. Biz de şaşırıp kalmıştık biraz. Her neyse, sözcü yasa dışı, yani Avrupa Komisyonu sözcüsü, yasa dışı göç çok karmaşık ve evrensel bir sorun. Ve böyle geçici, tel örgü elektrikliydi, betondu, çelikti filan olmaz. Geçici değil, uzun dönemli bir çözüm yolu bulunsun demiş. Yani Avrupa Birliği'nin sınır işlerinden sorumlu dairesi Frontex'te Rum güvenlik kuvvetlerine yardımcı olmaları için Kasım'da Yunanistan'a, Türkiye sınırına 175 görevli gönderilmiş. Her yerden güvenlik personeli bulunduruyor ama şimdi her yıl on binlerce kişi Afganistan'dan, İran'dan, hatta ta Burma'dan, Myanmar'dan binlerce kilometre kat ederek Avrupa Birliği'ne girmek için Türkiye'ye akın ediyor. Avrupa Birliği'ne en yakın kapı da Yunanistan. Kuzey Afrika ve Asya'nın güneyindeki ülkelerden de binlerce kişi her yıl bu ülkede şansını deniyormuş mesela. Türk yetkililer de güvenlik kuvvetleri büyük mücadele veriyor. Deniz, kara sınırlarında büyük çaba verdiğini söylüyor. Ama duvarda geliyor. Göç sorunu biraz büyük bir soruna benziyor. Bu da yine sonuç. Fakat şimdi açık kitaba bir bakalım, orada göç maddesi var. Son derece ilginç bir rakam var oradan, biliyor musun? Dünya nüfusunun ne kadarı göçmen sence? Ne kadarı? Büyük bir göç. %3 sadece. İyi. Geri kalanın %97 istese de istemese de doğduğu ülkede yaşamak zorunda. Maddede öyle yazıyor vallahi. Dolayısıyla da tarihin daha önceki dönemlerine göre en çok bu insanlık tarihinin en çok bu döneminde insanlar kendi ulusal sınırları içine fiilen hapsolmuş durumda. Bir de üstelik duvarları da örüyorlar. Ve büsbütün artan bir global küresel eşitsizlik var. Tabii bu. Yani bir yanıyla, yani şöyle bir şey mesela, işte İstenen kişilere, doktorlara, hemşirelere, sağlık hizmetlerine, mühendislerine filan seçmece seyahat özgürlüğü tanıyor. Mesela Rusya'da geçici vize, 6 aylık vize istediği insanlara uyguluyordu Türkiye'de. Hı hı. Övünüyordu burada da Türkiye. Oysa göç alan zengin ülkelere net ekonomik kazanç sağlıyor. Zaten azınlıkta olan ve büyük bir maliyetle yetiştirilmiş, eğitimli, yetişmiş nüfusun ekstra bölümünü büyük bir hızla yitiren yoksul ülkede, göç veren ülkede net bir kayba yol açabileceği de açık, beyin göçü. Böyle bir vasıfsız göçmen işçiye havet durumu var. Yani büyük bir çelişki var aslında. Kapı duvar politikası bir yandan vasıfsız işçiler için uygulanıyor. Bir yandan da zengin ve sanayileşmiş ülkelerde tam da bu vasıfsız işçilere muazzam bir talep var. İşte bütün pis işler, çöpler, lahmları temizleyecek, madenlerde yerin derinlik 7 kat dibinde çalışacak, evlerde hizmetçilik, çocuk bakıcılığı, hastanelerde ve huzur evlerinde hademelik, bakıcılık, bekçilik yapacak, hatta seks işçisi olarak düzenli hizmet verecek insanlara da haddinden fazla ihtiyaç var. Yani sonuç olarak bir de iklim mültecilerini katacak olursak, öyle rakamlar var ki, yani ölenlerin sayısı açısından, yani 21. yüzyılın en önemli krizlerinden biri buradan çıkacak. Yani savaşlardan, zulüm, yoksulluk ve de esas olarak tabii iklim değişikliği gibi sebepler yüzünden göçmen krizi olacak ve hatta 30 yıla kadar filan, yüzyılın ortasına doğru 150 ila 200 milyon civarında iklim mültecisiyle nasıl baş edeceğini bilemeyecek hale geliyor. Göç maddesinden birkaç şey okudum açık kitaptan. Ve haber de şu: en az 43 Afrikalı göçmen Yemen'den ölmüş, şey devrilmiş. Fotoğraflar da var, gemi devrilmiş, bot onları taşıyan. 40'ı da kayıp. Aralarında kadınlar ve çocukların bulunduğu Etiyopyalılar, Somaliler, felaket bir durum var ve plajlara böyle saçılmış insan bedenleri var, yaşamayan cansız insan bedenleri var. Ağır Deniz'de, Aden Körfezi'nde hala çok kullanılıyormuş, kitle ölümlerine çok sayıda rastlanıyor. Bu da sonuncusuydu. Evet, durumumuz, dünya durumu bu merkezde. Gelelim Türkiye'ye birazdan. Geçince Türkiye'deki durumunda ne kadar parlak olduğunu göreceğiz. Ama bu göçmen meselesine gelmişken bir de belki de... Kuş uçurtmuyorlar aslında göçmen meselesinde. Evet, kuş uçurtmuyorlar tabii. Hiçbir döneminde tarihin José Inglés yazmıştı. İnsanlar bu kadar kendi sınırları içinde hapsolmuş değil. Dünyanın kendi coğrafi doğal sınırları vardı ve bunlar insanları belli coğrafyalara hapsediyordu bir yanıyla, ama bu artık başka bir şey. Kuş uçurtmuyorlar derken mesela işte Suudi Arabistan'da bir akbabayı yakaladılar şimdi, casus olduğu iddiasıyla. İsrail casusu imiş. Niye derseniz, Tel Aviv Üniversitesi yazılı bir bant bulunmuş akbabanın ayağında. Bunun üzerine Mossad casusu olabileceğine dair sorgulamalar başlamış. Akbaba inatla konuşmuyor şu ana kadar sorgusunda. Ama işkence ya da kötü muamele yapılmamış. Bilmiyoruz. Bilinmeyen bir yerde şu an güvenlik gerekçesiyle. Ancak henüz daha itiraflarda bulunmadı haberi geliyor. Ne olduğunu merak eden varsa, bir doktor öğrencisi, kuşlarla ilgili iş yapan ve taktığı şeylerde verici takıldığını tanımlamak için koyduğu parçalar. Ama tabii Allah'ın akbabası, sen git Suudi Arabistan'ın üzerinde uç, üstüne üstlük yakalan. Ve hem de nerede? Bir şeyhin evinin yakınında. Bir akbaba olarak gitmemesi gereken bir yere gitmiş. Bir nüfuzlu, kudretli bir adamın, adam diye tahmin ediyorum. Bu arada erkeklerden oluyor değil mi? Tabii ki. lütfen. Ya daha da garibi, mesela İsrail'in Maariv gazetesi bayağı dalga geçiyor Suudilerle. Bu olayın Mossad'ın elinde her yere uzanabileceği endişesiyle birlikte Arap ülkelerindeki güvenlik güçlerinin hayal gücünün genişliğini de kanıtladığı falan. Yani sanırsın ki İsrail'de bir grup paranoyak deli tarafından yönetilmeyen bir ülke ve evet. Sanırsın ki her an her yerden dört tarafı düşmanla sarılı ve her an boğazlayacak birileri gelmiyor. Yani bütün o Liebermanlar, bütün ırkçı milletvekilleri ve de ama insanoğlu böyle. Sol gösterip sağ vuran Sipi Livni gibi insanlar yok değil mi? Onlar evet, Suudi yetkililer de kuş bir Siyonist komplonun. Demişler mi o demişler kadar? Voice of America'da. Avrupalılar da Avrupalı olarak üzerlerine düşeni yapmış. Yok ha, pardon yahu. Avrupalı değilmiş, Spiegel soyadını görünce İbrani Üniversitesi'ndeki öğrenci, kuşun sahibi mi deme, yok sahibi değil tabii kuşun, kuşa vericiyi takan. Bu zavallı akbaba ayağında Tel Aviv Üniversitesi yazmasının acısını çekiyor. Bu üzüntü verici bir durum. Bunun ötesinde bu akbabanın Ürdün ya da Türkiye'de olması, hayatının sadece bir bölümünü İsrail'de geçirmesi de mümkün. Umarız serbest bırakırlar, çünkü orada çok zavallı bir durumda demiş. Dediğim gibi koşulları ağır akbabanın. Evet. Böyle. Kuş derken gökten ölü kuş yağması gibi olaylar var. O geçti üstünden. Bin kuş. Daha fazla. Şimdi bir eyalette daha aynı vakaya rastlandı. 4000 ile 5000 arasında kuş ölüsü. Kırmızı kanatlı kara kuş. Blackbird bunlar. Arkansas eyaletinde. Yılbaşı gecesi 1000'di o. Sonradan sayı, kasaba sakinleri 5000'e kadar kuş ölüsü temizlemişler. Olayın boyutları da daha da büyükmüş üstelik. Bu Associated Press haberi. Henüz neden öldüğü bilinmiyor. Sonradan iki gün sonra, yılbaşına iki gün sonra gökyüzünden farklı sığırcıklara ait, kırmızı kanatlı kara kuş ve sığırcıklara ait 500 ölü kuş daha düşmüş. Bu iki olayın birbiriyle bağlantılı olup olmadığını da araştırıyorlar. Peki Arkansas'da, aynı eyalette bu sefer 100 bine yakın tambur balığının topluca ölümüne ne diyorsun? Aynı eyalette, Arkansas'da da kader sonuç olarak ne yazıyorsa balığın alnında o oluyor. Kuş ölümlerinin olduğu yere yaklaşık 160 kilometre mesafedeymiş. Bu da şans. Evet, arada bir bağlantı var mı bilmiyoruz. Büyük ihtimalle yoktur ya. Olabilir mi? Pestisitlerle falan bir ilgisi olabilir mi acaba? Ne bileyim. Yani biri suda biri havada olunca iş biraz zorlaşıyor. Kuşlar yere konuyorlar ama değil mi? Ya konuyorlar arada ama genelde yine yukarı yerleri tercih ediyorlar. Direkt üstü, yemek tel yanı şey falan. Pestisitli bir şeyler yemiyorlar. Hayır. Almanya'da da yumurta ve tavuk etinde dioksin skandalı çıkmış. Bu arada o yanlışlıkla olmuş ama. Bir fabrikadan zehirli dioksin maddesi yemlere bulaşmış. Binlerce tavuk itlaf edilmiş. Ve tavuk ürünlerinin satışını durdurdu. Binlerce çiftliğe. Bin çiftliğe, pardon, abartmayayım şimdi. Binlercesi yok. Bin kadar çiftliğe verilmiş. Kanser riski yapıyormuş. Dioksini, dioksin dünyadaki en karsinojen maddelerden biri. Her yerde kullanılıyor. Pestisitlerde, tarım, böcek öldürücülerde filan. Benim aklım İsrail casusu Akbaba'da kaldı ama. Peki onu da geçelim şimdi. Ve bir ara verelim. İnsansız yerli kara yelde 2 yıl sonra semalarda yalnız. Başka bir kuş. O kuş asıl Akbaba diyelim. Veya demeyelim, hadi bak kalbi kırılmasın. Türkler yapmış, onlar da Türk. Birazdan ona da bence değinebiliriz yani. Peki, etimizi yerken biz de onun üzerine konuşuruz. Açık Gazete. These Days, bugünler. Joy Division'dan dinlediğimiz bir şarkıyla devam etti programımız. Açık Radyo'da, Açık Gazete programı bu. Bernard Sumner'ın dün 1956'da dün doğmuş olması münasebetiyle çaldık. Britanya'da İngiliz şarkıcı, gitarist ve klavye çalıyor. Ve etkili bir grup olan Joy Division'ın da kurucular arasında yer alıyor. New Order'ın da aslında içinde yer almış kurucular arasında. Bernard Sumner'a da bir günaydın demiş olduk. bu vesileyle. Evet, insansız yerli araç değil mi Karayel? Nedir bu? Karayel Türkiye'nin son gururu. Yani aslında bu şekilde tanımlamak mümkün. Ama daha fazlasını istiyorsan hani uçuyor, görüntü getiriyor ve insansız. Peki, hani yenilik nerede dersen öyle bir şey olması gerekmiyor zaten. Vardır illa ayrıntıda bir yeniliği işte. 13 metre açıyla da uçabilmekte. 12 saat 30 dakika havada kalmakta falan gibi vardır. Ama bakmadım ben. Ne işe yarıyor? Vestel Savunma Sanayi AŞ'nin savunma müsteşarlığıyla iyice kanka olmasına yarıyor. Zorlu grubu diyor. Tamamen evet. Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği taktik insansız hava aracı. Taktik ne demek? Bilmiyorum. Ama askerler seviyor o kelimeyi. Taktik aletler, taktik araçlar böyle şeyler oluyor. Stratejik değil yani daha kısa vadeli kullanımlar. Öyle mi? Herhalde öyle mi? Bilmiyorum. Peki bunun adı Gorgon değil mi? Gorgon yok. Bakışı değil. Hayır. Silah yok mu bunda? Roket ya, takılamıyor mu? Takılabiliyordur tabii ki. Niye takılamasın? Motoru var, kanadı var, uçuyor. Bir şey takarsan atar da herhalde. Ama yani bu taktik stratejik kısmına takıldım ben. Aslında evet herhalde bir insansız hava aracı olarak taktik iş yapıyor ama savunma sanayine giriş açısından stratejik bir önemi var belli ki. En azından Vestel ve Zorlu için. Ya dün birkaç tane Zorlu Holding'in üst düzey yöneticisi ve yetkilisini dinledim. Gerçekten gözlerim her seferinde buğulandı. Yani Türkiye için çalışan böyle şirketler olduğunu bilmek önemli. Bir tanesi şey diyordu, 25 milyon dolar harcadık bu iş için. Tamamı öz kaynaklarımızdan. Sanki benim cebimden alabilirdi isteseymiş gibi. Tamamı öz kaynaklarındanmış. Ve için yurdunun mamur olması, müreffeh olması ve iyi evet, savunulması için. Evet, diyor çünkü şey diyor ya, bunu hiçbir iş adamı kar için yapmaz diyor. E ne için yaptın o zaman? Vatan için, millet için demiyor ama ben oraları tamamladım. Önemli bir şey tabii. Yaklaşık 20 bin feet irtifada 10 saat kadar havada kalması bir falan. Ya 10 saat kadar kalması olağanüstü tabii. O beni de heyecanlandırdı. 10 saat önemli. Savunma sanayi alanındaki çalışmalara son 10 yılda hız verildiğini anlatmış bakanımız Gönül'de, savunma bakanımız. Bakan şey pazarlığı da yapmış mı ya, şuna gelin şunu 12 saat yapalım diye. Yapmıştır. Sizin güzel ya, hatırınız için. 11 falan. İyi havada durur zaten 12. Ya gerçekten hepimizi uyutmaya çalışıyorlar ve üstüne üstlük milyarlarca parayı oraya buraya saçmak için bunu yapıyorlar. Ya bu kadar düz söylenebilir. Ya bir bakanın söylediği laflara bakar mısın? Üstüne üstlük savunma sanayinden bahsediyoruz. Kim kandırılabilir ki? Mutlulukla ifade edebilirim ki mini İHA'lar, taktik İHA'lar ve Anka uçaklarımız ile birlikte insansız hava araçları alanında dışa bağımlılığımız tamamen sona erdirilmiş bulunmaktadır. Böyle bir derdimiz vardı biliyor musun? Bir bağımsızlık. Ya, ya bu İHA'lar konusunda bir bağımsızlık gerekiyordu. Bir o bağımsızlık bildirgesi gibi bir şey bu yani. Tabii tabii. Yani İHA'm bağımsız olacak bir kere. Yani bağımlı bağımsızdan kasıt nedir derseniz, anladığım kadarıyla aslında alt metinde şey diyor. İsrail'in heronlarına kalmayacağız artık. Kendimiz yapıyoruz diyor. Tabii tabii deyip geçmek bence lazım. Bence roket takmalı ve o roketleri de atmalıyız. Nereye atacağız roket? Onu sonra düşüneceğim. Ben daha sonra bildireceğim sana. Tamam, ben roketleri takarım. Fazla soru sorma. Yani böyle Zorlu da işte demiş ki 35 kilo faydalı yük taşıyacakmış. Faydası ne olacak? Ah ah. Faydalı derken mesela karın ağrısı çekenlere işte şey, o haplardan, yemeklerden sonra 35 kilo bir köydeki bütün mide ağrısı ekşimesini önleyebilirler. Herhalde böyle bir şeylerden bahsediyor. Evet, anlayamadım. Onlar ama eğleniyor, vatan diyor, millet diyor, bakanı ufka bakıyor, öbürü cebine bakıyor, öbürü bilmem ne yapıyor falan. Bütün bu balaba bop bittiği zaman geriye şu kalıyor bir tek. İşte cebinizden 700 milyon dolar daha eksilmiş oluyor. 3 milyar dolar daha eksilmiş oluyor. Böyle bir şeyler oluyor. Yani benim bildiğim bu şovlar hep böyle bitiyor. Ben şeyi seyretmedim. Mutlu son. Bu maketi falan gösteriyorlar mı? Görüntü evet, evet, var mıydı? Var. Yani uçarken gökte, görmedim ama ben masa üstü. Güzel bir ay eşliğinde, silüetinde olsa mesela gorgon bakışı için öyle konmuştu. Evet. Ya, gene. Galiba bu henüz uçmadı. Ya olsun, ben masanın uçmuyorsun. Üstünde gördüm. Photoshop'la da yapılamadı. Ama muhabirlerimiz de gerçekten yani sanırsın alıcı gözle bakıyor. Akşam eve alıp götürecek bir tane. Muhabir heyecanla soruyordu benim seyrettiğim kanalda. Efendim peki bunların kanatları çıkarılıp kolay taşınabilmesi de mümkün mü diye. Dedim tabii aha ki. Alıyor adam şimdi 8 takside. Koltuğun altına alıyorsun iki ama. Kanadı. Tabii tabii bunlar nerede atılacağı belli olmadığı için zaten kanatları sökülüp özel muhafazası içinde falan diye anlattılar. Sapanla da atılabiliyormuş ayrıca. Benim gurur orada kabar kabar kabar pat. Karaya sapanla da mı atılabiliyor? Karaya sapanla da atılabiliyor. Böylesi bir şey. Tabii diğerleri atılamıyor mu dersen. Baktım atılabiliyor. Ama olsun. Bu 35 kilo taşıyor. Evet, faydalı yük. Evet, evet. Peki bunu da 45'e çıkaramaz mıyız acaba? Ya bunlar pazarlık dahilinde olabilecek şeyler tabii. İşte 12 saat, 45 kilo. Mümkün. Mümkün ama aleti yorarsın. Söylemedi deme. Ben öyle diyeyim. Genelkurmay'dan da mühimmat kafile numaraları açıklaması gelmiş. Ben onu hiç anlamadım ya. Diyor ki hatırlayacaksınız. İkide bir şöyle haberler çıkıyor. Aha bu el bombaları da aynı kafileden. Evet. Kafileden kasıt şu. Şimdi mesela evinize el bombası alacaksınız. Hepimizin ara ara yaptığı bir şey. Ve evinizde yaklaşık işte gereken diye öngördüğünüz 300 tane el bombası var. Doğal olarak el bombalarını gidip aldığınız zaman seri numaraları birbirini takip ediyor oluyor. Çünkü aynı anda üretilmiş bombalar alıyorsunuz. Tek tek böyle alakasız yerlerden toplamıyorsanız. Ki zor olur öyle. O yüzden işte biri 77 ile bitiyorsa yanındaki 78 ile onun yanındaki 79 ile bitiyor. Seri numarası dediğimiz bu kafile seri numarası. Şimdi Genelkurmay son dönemlerde orada burada çıkan gömülü malzemeyle kendisinin elindeki malzemenin seri numaralarının niye aynı kafileye ait olduğunu bir türlü açıklamıyordu. Ama açıklamış. Açıklamış ama açık mı şu anda derseniz değil. Onlar da açıklayamadıklarını açıklamış aslında bir çeşit. Yani diyor ki üretildiği partideki miktarına bağlı olarak bir sürü yere gönderilir. Yurdun çeşitli yerlerine sevk ediliyor. Evet. O yüzden her zaman göstermez diyor. Yani bir olayda ele geçirilen mühimmatın kafile numarasının diğer bir olayda bulunanlarla aynı olması iki olayın her zaman ilişkilendirilebileceği anlamına gelmemektedir. Bahsettiğimiz şey saldırı tipi el bombası, NATO'ya ait falan gibi şeylerse ki bunlardı genellikle. Sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Türkiye'de varsa üstüne üstlük aldığı serinin kafilesinin içinden çıkan bombalar olduğunu da biliyorsak bu seferinde mesela bence ilişkilendirilebilme ihtimali olabilir. Var, evet. Yani evet her zaman bunu göstermez ama her zaman olmadığını da göstermez. Demek değil mi bu zaten diye de neyse ama ya, laf yanılgıya düşülebilmesi şey veya da maksatlı kişilerce. Bir de maksat dış parmaklar değil bu sefer maksatlı kişilerce. Peki şu açıklama maksatlı değil mi? Kitleleri diyelim ki tamamen farazi konuşuyorum. Diyelim ki o bombalarla o kafiledeki bombalar gerçekten aynı. Ve üstüne üstlük Türk Silahlı Kuvvetleri'nden birileri tarafından kullanıldılar. Diyelim ki tamamen farazi. Ve bu açıklamada maksatlı kişilerce ne için kullanılıyordu? Yanıltma mı? Kitlelerin yanıltılması. Ha, maksatlı kişilerce kitlelerin yanıltılması için kullanılıyor olamaz mı? Ya bu bir açıklama değil ki aynı şeyi aynen yansıtabiliyorsam. Abi bey bu soruyu biraz maksatlı bulmadık mı? Kitlelerin yanıltılması için. Dinleyicileri yanıltmak üzere. Farklı düşüncelere sevk etmek için. Ya valla böyle bir niyetim yoktu. Bir şey kullanmayacağım. Ama en azından kafa karıştırıcı olduğunu biz Volkan'la biz yani felsefe tespit gibi etmiş bulunuyoruz. Bir basın açıklaması şimdi ben ne yapayım? Ya yaptığı şey bayağı felsefi. Yani aynı yerden olması aynı yere gittiklerini göstermez. Gösteriyor olduğunu söylemekse başka bir şey daha gösterebiliyor olabilir falan diye devam eden bir açıklama yapıyorlar. Bunu açıklama diye tanımlıyorlar. Üstüne üstlük bir de gidip bu açıklamamdan anladınız öyle hainler var. Gördüğünüz gibi sizi manipüle ediyorlar diyorlar. Biz de inanıyoruz ve hayat devam ediyor. Yani biraz sersem sepelek bir durum olduğunu söyleyebilmek mümkün. Gerçekten. Kafa karışıklığının sebebini yavaş yavaş anlayabiliyorum. Bugün akşam gazetesinde özel haber var. Gerçekten de özel bir haber. alıştığımız normal kabul ettiğimiz haberlerden biraz farklı. Akşam önemli bir iş yapmış. Genellikle pek bu tip haberler olmaz. Yani çünkü biliyorsunuz ki bir Türk dünyaya bedeldir. Ve ne mutlum Türkiye'dir. Türk'üm evet. Diyenedir. O minval. O yüzden bu tip haberler genelde olmuyor. Akşam bugünkü manşeti pek de şu ana kadar söylenen de tutarlılık sergilememiş diyelim. Ne diyordu? Türk'üm gurbetteyim cahilim. Demiş Mahmut Gürer'in haberi gerçekten araştırmacı bir gazetecilik örneği. Dışişleri Bakanlığı'nda bir Büyükelçiler Konferansı düzenlenmiş. Yani araştırmacı dediğim yakından dikkatle evet. izlenip sonuçlara açık orada konuşulanlardan ve vargılardan sonuç çıkartmış bir haber. Gerçek bir haber bu. Hı hı. Dışişleri Bakanlığı'nın Ankara'da düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda Avrupa'da yaşayan Türklerin sorunları konuşulmuş. Ve ortak tespit şu olmuş, gurbetteki üçüncü nesil eğitimsiz, örgütsüz ve işsizmiş. Bu bir çeşit mayın, serseri mayın gibi tanımlanmış bir şey değil mi? Ya da İHA gibi. Faydalı biraz yük, karışık bir faydalı şeyler. Faydalı yükü düşük. Faydasız yükü fazla. Fazla. Ama bize değil nasıl olsa Alman devletini öyle düşünemez miyiz? Evet, o bir de mesela uzun süre kalabiliyor boşlukta. 10 saatten fazla kalıyor bu durumda. İnsansız hava karayeli bayağı daha üstün özellikler taşıyor. Yani muazzam bir şey. Çünkü Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet mesela durum içler acısı demiş. Almanya'daki 500 bin Türk çocuğun kaçı ilk öğretimi 475 bini ilk öğretimi zar zor tamamlamış. Üniversiteye gidenlerin çoğu diploma alamamış. İsveç'te mesela Somalilerin gerisinde kalan Türkler Norveç'te yuvalarından itibaren takip edilmelerine rağmen ana dil öğrenemiyorlarmış. Eğitimsizlik de tabii işsizliği tetikliyormuş. Neden acaba? İlginçtir. Böyle bir bağlantı var mı arada? Yani okul dediğimiz şey aslında piyasaya adam yetiştirme görevini üstlenmiş bir şey olduğu için okuldan evet. çıkamıyorsanız piyasaya da giremiyorsunuz. Kendi aralarında bile bölündükleri için de örgütlenemiyorlarmış. Şimdi haber hakikaten önemli. Tabii verilerin doğruluğunu kabul edecek olursak çünkü Büyükelçiler Konuşuyor adlı bir metodoloji yok. Ama bir yandan da içine sinmiş olan büyükelçilerimizin, dış politikamızın bir gariplikleri de söylemek için bence çok iyi bir haber. Ya mesela karşılaştırma neyle yapılıyor? Somali ile her zamanki gibi. Somali'nin bile gerisinde kaldık durumu var. Niyeyse bu Somalilerin gerizekalı olduğuna dair net bir tanımımız var bizim kafamızda. Hayır, orada yalnız artık herhangi bir kurumsal toplum kurumuna rastlanmadığı için zaten ne eğitim ne sağlık, tıp. İşte orada bir takım korsanların hüküm sürdüğü, sokak çatışmalarının hakim olduğu ve hükümetin de ama bunun alakası belli bir yerini kontrol edemediği bir yer Somali. Evet de Somaliler İsveç'e gittiği zaman Somalili olarak kalmıyorlar. Evet. Onlar da doğal olarak İsveçlileşiyorlar. Ama büyükelçilerimizin dertlerinden biri mesela İsveç'teki Türkler eğitimde Somalililerin bile gerisinde diye tanımlanıyor. Hemen altında Norveç'te bulunan Tamil toplumu çocuklarını yuvadan itibaren takip ederek eğitim durumlarını kontrol ediyor. Ancak Türkiye eğitim konusunda aktif durumda değil. Ana dil eğitiminde problem yaşanıyor demiş. Bir anlaşılamayan durumlar yani. Mesela Almanya'da milyonlarca Türk var değil mi? Öyle tanımlayabiliriz kabaca. Türk diyoruz onlara. Birazdan oraya da geleceğim. Milyonlarca Türk'ün mesela Almanya'da Türkçe eğitim görmesi için biz milyonlarca liramızı Almanya'ya aktarmak istiyor muyuz Türkiye vatandaşları olarak? Hani bunu kimse sormuyor bize. Bu zaten görevimiz belli ki. Somalilere bak oğlum, Tamiller bile falan diye fırça yiyip duruyoruz bir de üstüne. Hani bu bütçe işleri biliyorsunuz vatan, millet ve Sakarya için yapılan işler. Ardından yetmiyor. Hani çok garip bu örgütlenmeden kasıt ne mesela? Türk olarak örgütlenmeleri isteniyor. Mesela atıyorum Alman Çelik Sendikası'nda üye ise bu örgütlenme sayılmıyor. Ya da ne bileyim ben bilmem ne partisinin üyesi ise Almanya'da geç onları, evet. Geç efendim. Niye? Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türk vatandaşı ne demekse ya Türkiye vatandaşı olur ya Türkler olurdu bildiğim kadarıyla. Neyse Türk vatandaşları bölünmüş durumda. Bir etkinlik yapmak istediğinizde 2-3 grubu bir araya getiremiyorsunuz. Adlarını vereyim. Her kafadan bir ses çıkıyor yani gene ha? Ondan şikayetçiler. Evet yani gariptir kendine farklı Kürt görüşmeler. Diyenler var. Türk olmuyor. Diyenler var. Sünni, Alevi falan gibi ilginç tanımlamalar var. Ve bir araya gelmiyorlar. Ya mesela şey çok net gidenler bilirler. Hani Kürtlerle Türkler iki ayrı toplumdur Avrupa'da ve evet çok da karşılaşmazlar. Karşılaşırlarsa daha çok MHP'li Türklerle yurtsever Kürtler karşılaşır. Hani peki şey yok mu? Benim gördüğüm bu oldu en azından. Senin gördüklerin arasında tek millet, tek bayrak, tek vardı. Devlet yok muydu? Vardı. Onlar da var. Onlar da bir grup zaten işte yani sonuçta. Ama sadece bir grup olma durumu değil. Onlar hayır, aslı hepsi ya. İçin sordum yani. Ben. Hepsi tek bir grup oluşturmuyor muydu? İşte oluşturmuyordu maalesef. Ondan işte çok hayıflanmışlar. Demişler ki bir etkinlik yapacağız. 2-3 grup bir araya gelmiyor. Bu bölünmüş gruplar birbiriyle bayramlaşmıyor. Birbirlerinin camilerine gitmiyor. Şimdi orada ağlamaya başlamış bütün salon zaten. Bölünmüş grupları bir araya getirmek için neye ihtiyaç varmış? Tek bir bayrağı tabii. O ülkelere başbakan ya da bakanlar geldiğinde o bölünmüş gruplar bir araya getirilmeliymiş. Herhalde polis zoruyla getirecekler diye düşünüyorum. İsveç polisini arayıp başbakanımız geliyor siz bir toplayıverin diyecekler. Böyle biraz sanki yine kendini üstün sayma, zannetme. Tamiller falan gibi böyle bir aşağılama yetmedi. Türkler diye bir kütük olduğunu düşünme. Bu kütüğün herkes için uygulanabilir olduğunu zannetme hali falan filan. Aynen devam ediyor. Üstelik bunun üzerinden politik oluşturmaya çalışıyorlar. Biz milyonlarca lira vereceğiz. Ana dil eğitimi alacak oradaki topluluklar. İstiyorlarsa almalılar zaten ama hani artık onlar Almanya'da bir cemaat olduklarına göre herhalde ben buradan Türkiye'nin kamu kaynaklarını orada harcamayacağım. Yalnız tabii bu haberde biraz fazla övmekte ileri erken davranmışım ben. Düzeltir özür diliyorum. Mesela şeye sen dikkat çekince şimdi aklıma geldi. Tamil diyor mesela. Norveç'te bulunan Tamil toplumu. Tamiller ayrı bir etnik grup, evet. Ve iç savaş oldu ve yok edildiler. Yok edildiler, evet. Yani soykırım olarak nitelendirilen bir şey oldu ve Norveç'te yaşamalarının sebebi ülkelerinde artık bulunamamaları. Yani evet. Türkiye'deki Türkiye'den giden gurbetçiler durumunda değiller. Türkiye'den giden gurbetçilerin bir kısmı da Türkiye'de bulunamadığından gidiyor. Evet. Yani özellikle 90'larda 80'lerin sonuna kadar Kürtler, 80 döneminde solcu Türkler ve Kürtler falan diye bir böyle koca bir komünite daha var orada da. Evet ama yani Sri Lankalılar bir şey yaptıkları zaman mesela Dışişleri Bakanlığı'nda bir toplantı yaptıkları zaman o Tamillere ana dillerini öğretelim Norveç'te filan demiyorlar yani. Tamillerle Sri Lankalılar bir araya, Sinhaller bir arada yaşasınlar filan da demiyor. Onları yok etmeye yönelik bir şeyleri var Tamilleri. Öyle de bir durum var. Neyse. Ama Türk'üm, gurbetteyim, cahilim vaziyeti endişe verici bir ortama da işaret ediyor doğrusu. İyi tek bir şey varmış. Büyükelçilerimiz tespit etmişler. Sağ olsunlar. Yaprak Dökümü, Elveda Rumeli, Binbir Gece, Aşkı Memnu, Kurtlar Vadisi gibi dizilerden sonra Türkiye ve Türkçe, Türkiye'ye de değil Türkçe'ye de ilgi artmış. Almanlar Türkçe kurslarına gidiyorlar bu ara. Arttığına dikkat çekmişler. Büyükelçiliğe gelip Türkçe kurslarınız var mı? Türk yemeklerini kitabını bulabilir miyiz diye soruyorlarmış. Google'da hala öğrenememiş Almanlar var arkadaşlar. Bu konuya da bence el atılması gerekiyor. Kalk sen elçiliğe gel. Türkçe yemek kitabı var mı diye sor. Yani tabii ki vardır ama ya, bir interneti kullanmayı öğrensin bu Almanlar önce diye. Ben kınıyorum Alman toplumunu buradan. Evet yani ona da ayrı bir şey yapabiliriz. Almanım, cahilim. Neydi? Google nerede bilmiyorum. Evet. Ya da büyükelçileri böyle kandırıyorum. Almanım, uyanın, büyükelçiyi kandırırım. Olabilir, bilmiyorum. Bu arada son haber verelim bari. Bütün bu Lolo haberin üzerine Haydarpaşa'da yangın varken işte öyle mi olmuştu, böyle mi olmuştu, kamera görüntüleri niye bozulmuştu, yoksa derin devlet miydi falan filan gibi hikayeler dahi dinledikten sonra acı gerçek ortaya çıkmış. Haydarpaşa'da kamera sistemi varmış, güvenlik sistemi kurulu, kameralar takılı. Yalnız kameralar güç bağlantısı ve kablo bağlantısı yapılmamış. Yani görüntüde kameralar var ama o kameralar görüntü çekemiyorlar. Bu gerçek ortaya çıkmış. İnsanlar üzgün. Bu ne biliyor musun? GGÖ bu. Yani görüntüsüz gözetleme aracı. 35 kilo taşıyabiliyor palto malto asarsan. Havada ne kadar kalabiliyorlar? Sonsuza kadar. Ne kadar yukarı attığına bağlı. Yani böyle tam 31 Aralık'a kadar hepsini bağlayacaklarmış bu arada. Allah kahretsin kiymiş. Kısmet olmamış. Yanmış değil mi? Evet, maalesefmiş. Öyleymiş işte ya. Peki, ara verdik. Eğlenceli oldu. 9.30-10 arasında şimdi Mithat Sancar'la konuştuktan sonra 9.30-10 arasında da pek o kadar eğlenceli olmayan gene eğlenceli konularımız var. Ama bir de bütün gazetelerin çoğunda dün etraflıca kapsamamıza rağmen biraz da şey yaptığımız, gene devamını da getirmemiz gerektiğini düşündüğümüz bu şey var. Yani erken tutukluluk meselesi, 10 yıl adaleti sarstı gibi başlıklar var gazetelerde. Hakikaten adalet duygusunun bayağı sarsıldığı bir durum var. Geciken adalet manzaraları filan, adaletin bu mu başlıkları var. Dünya onlardan biraz da bahsedeceğiz. Açık Gazete Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün yine 2010'da çokça konuşulan ve buraya devredilen bir temel konuyu, milliyetçilik konusunu konuşalım demiştik. Evet. Ve milliyetçilik ve siyasi kültürde Machiavellizm. Evet. Başlayalım hemen. Evet, sorusuz başlıkla başlamış olalım. Evet, tabii neden bunu konuşalım istedik? Zaten Türkiye'de bunu yaşıyor. Adını illa milliyetçilik şeklinde koymak da gerekmiyor. Galiba Türkiye'de adını koymaya gerek olmadan en yaygın ve en olağan yaşanan şeylerden biridir bu milliyetçilik. Özellikle tabii DTK'nın bu Diyarbakır'daki Çalıştay'da açıkladığı demokratik özellik projesi, ondan önce gündeme gelen iki dillilik, iki dilli hayat çalışmaları hemen büyük bir tepkiye yol açar gibi görünüyor. Ben büyük bir tepkiye yol açıyor sözünü özellikle kullanmıyorum. Çünkü belli siyasi çevrelerde ve medyanın belli kesimlerinde hakikaten bir tepki oluşuyor. Ve bu tepki de sanki halkın Türklerin infialiymiş gibi, tırnak içinde Türklerin infialiymiş gibi gösteriliyor. Ben bundan hiç emin olamıyorum. Habur sonrasında ortaya çıkan tablo açısından da aynı şeyi söylemiştim, o zaman konuşmuştuk. Evet. Yani onun bir şişirme tepki, bir balon, kısmen tabii, tamamen değil. Yani büyük bir kısmı ya da önemsiz sayılmayacak bir kısmı balon gibi geliyor. Ki o zaman o tepkiyi verenler de şu anda bu tepkiyi verenler de aynı kişiler. Böyle bir kesişim kümesinden de bahsetmek mümkün. Bu doğru abi. Ama şunu, hani özellikle şunu eklemek istiyorum. Neden şişirme diyoruz? Onlar da o zaman sanki Türkiye'nin büyük bir kısmı, Batı'nın ya da Türklerin, hani Kürt olmayanların büyük bir kısmı ya da tamamı infialdeymiş gibi verdiler. Oysa referandumda gördük ki o çok infialde olduğu söylenen illerden bile açıkça Kürt sorununu konuşmasına rağmen AKP'nin seçim referandum kampanyasında bunu açıkça konuşmasına rağmen gene de destek çıktı, yani evet oyu çıktı, yani AKP bir türlü desteklendi, MHP geriledi. Şimdi o nedenle ben hani Habur'un bir hamur üzerinde ortaya konan tepkilere bir şişirme olduğunu, bir kısmının şişirme olduğunu, şimdi de aynı şekilde pompalandığını düşünüyorum. Ama işin ilginç yanı, belli semboller, belli sözler söz konusu olduğunda Türkiye'de itiraz kabiliyeti çok birden zayıflıyor. Mesela tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek dil dendiği zaman ama kimse ağzını açamıyor. Buna benzer çok örnek yaşıyoruz. Eğer milliyetçiliği ifade eden semboller veya sözler belli bir kesim tarafından yüksek sesle sahipleniliyor veya dillendiriliyorsa, bunlara itiraz etmek, bunları tartışmaya açmak hiç kolay olmuyor. Sanki herkes bu konuda görüş birliğindeymiş gibi, sanki bütün memleket bu değerler veya bu ilkeler, her ne dersek diyelim, etrafında kayıtsız şartsız birleşiyormuş gibi bir hava doğuyor. Bu da milliyetçiliğin çok yaygın bir kabul gördüğünü gösterir mi? Bana göre hayır. Milliyetçi söylemin, milliyetçi değerlerin çok ağır bir baskı, bir sindirme aracı olarak işlev gördüğünü gösteriyor. Evet. Ve bu işlev görmenin sonuçlarını çok farklı şekillerde çok acı olarak yaşadığımız tabii ki uzun bir tarih var arkamızda. Başka tarihlerden de maalesef Türkiye'de tabii tarih öğretimi de çok zayıf olduğu için, bilinmediği için başka tarihlerden örnekler de sonunda tesadüfen öğrendiğimiz, işte mesela Avrupa'da Nazizmin ve Faşizmin yükselişinde çok böyle manipülatif, böylesi sloganlar, tek millet, tek devlet, tek bayrak gibi sloganların işte kilise, aile vesaire üzerinden yürütüldüğü de benim hatırıma geliyor şahsen. Çok doğru zaten, öyle de oldu. Şimdi tam bu aralar göz attığım bir kitap vardı da ona bakıyorum şimdi. Hani arada bir karıştırdım. Aslında İletişim Yayınları'ndan çıkan bir kitap, çok da eski değil, yayınlarda çıktı, Milliyetçilikler ve Faşizm diye bir kitap. Bu senin söylediğini uzun uzun, evet şimdi önümde o, Milliyetçilikler ve Faşizm, Stefan Breuer'in, bir Alman yazarın, Fransa, İtalya ve Almanya örneklerini işlediği bir çalışma bu. Şimdi buraya baktığımız zaman zaten Almanya'yı çok rahat söyleyebiliriz, o halkın tekliği, işte hep tek tek, topyekünlük, parti, lider, halk. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Evet, aynen öyle. Şimdi hep bu vurgular oralarda da var. Bu söylemin yaygınlaşmasının yarattığı bozulma beni niye ilgilendiriyor? Niye bu yazıda buna bugün değindim? Tekrar değindim diyelim, tekrar bu meseleyi gündeme getirdik. Şimdi bu Machiavellizmle birlikte ele alındığında aslında siyasi kültürde çok ciddi bir tedavisi çok zorlaşan bir arıza yaratıyor. Şimdi AKP'yi düşünelim, milliyetçi bir parti değil, yani öyle olmadığını söylüyor çünkü kendisini muhafazakar demokrat olarak niteliyor. Eskiden sağ partiler kendilerini milliyetçi muhafazakar olarak tanımlarlardı. Evet, AKP farklı olarak bundan ayrıldı yani. Bundan ayrıldı. Üstelik söylemleriyle de, icraatlarıyla da elbette geleneksel merkez sağ partiler gibi olmadığını ortaya koydu. Bunu hani elbette teslim etmemiz de gerekiyor. Doğru da bir şey, iyi de bir şey yaptı bana göre. Çünkü mütedeyyin, muhafazakar insanların en azından milliyetçilikle aralarına mesafe koymalarını teşvik etti. Bu koymak isteyenleri cesaretlendirdi. Dillerinde bir dönüşüm yarattı. Bana göre AKP'nin tarihsel misyonları arasında Türkiye'de bu çok önemli bir yer tutuyor. Fakat bunun bir öbür yüzü var. Çok çabuk, çok hızlı milliyetçi dile dönebiliyor. Kürt sorununda çözüm Türk milliyetçiliğinin zayıflamasıdır. Bunu kabul etmek de gerekiyor. Açıkça söylemek de gerekiyor. Yani Türk milliyetçiliği söylem, baskı unsuru, şantaj unsuru olarak zayıflamadıkça Kürt sorununda hani çözüm neyse, ne dersek diyelim çözümün adına, ona ulaşmak çok zordur. Veya çözüm ilerledikçe bu ikisi arasında böyle bir etkileşim vardır. Çözüm yolunda biz ilerledikçe milliyetçiliğin o söylemi ve tahakkümü zayıflayacaktır. Şimdi bu birbirine bu kadar bağlıyken bu ikisi ve AKP çözüm için uğraştığını söylerken Kürt açılımı yapıyor falan, birdenbire milliyetçi dile, şu tek vatan, tek dil, tek bayrak, her neyse tek tek meselesine yeniden bu kadar vurguyla sarılması bana göre tam da bu makyavelizmin kendi kendini vurması anlamına geliyor. Şimdi makyavelizm derken bir parçacık açabilir miyim? Elbette tabii. Yani şu klasik aslında amaç araç ilişkisi üzerine kurulan yaklaşımlardan biri. Yani amaca giden her yol, eğer amaç iyi bir şeyse, eğer amaç değerliyse, ona ulaşmak için kötü araçları da kullanabileceğimizi tavsiye eden, telkin eden bir yaklaşım, basitçe böyle diyebiliriz. Evet, yani AKP şunu yapmaya çalışıyor. 2011 seçimlerinde öyle sunuluyor en azından. 2011 seçimlerinde zayıflamamam gerekiyor. 2011 seçimlerinde MHP'nin barajın altında kalması ihtimali vardır. Dolayısıyla bu ikisi birden Türkiye'de Kürt sorununun çözümünü çok kolaylaştıracaktır. Yani eğer AKP güçlü çıkarsa bu seçimlerden, anayasa yapacak bir çoğunluğa erişirse ve MHP de barajın altında kalırsa, Kürt sorununu çözmek için büyük bir fırsat, çok elverişli bir ortam doğacaktır diye meşrulaştırılıyor bu yaklaşım. Şimdi tamam, oraya gidebilmemiz için de diyorlar, bizim şimdi milliyetçilik yapmamızı yadırgamayın, kabul edin. Yani o amacımız çok iyi bir amaçtır. Şimdi de işte milliyetçilik yapalım, bu aracı kullanalım, milliyetçi değerlere vurgu yapalım, o amaca ulaşıncaya kadar. Ulaştıktan sonra da yine biz hani milliyetçilik tarafına mesafeyi koyarız. Özeti bu. Ben de diyorum ki siz burada bu aracı kullandığınızda o amacı kirletmiş olursunuz, bir. O amaca ulaşmanızı kolaylaştıracak siyasi ortamı, kültürel atmosferi, siyasi kültür atmosferini de bozarsınız. Yarın öbür gün karşınıza bu dilden etkilenen, sizin şimdiki milliyetçi propagandanızdan etkilenen insanların tepki gösteren bir kitle olarak çıkmayacağını kim garanti eder? Nasıl kabul ettireceksiniz yeniden başka türlü bir söylemi, bir politikayı? Bütün bunları düşünmek gerektiğini söylüyorum. Evet, bir de bu çok totaliter bir yaklaşım çürütücü etki de yaratacaktır tabii yani. Bana göre şüphe yok onda. Yani çürütücü etki yaratacaktır. Türkiye toplumunun çabuk unuttuğu ve şartlara çabuk adapte olduğu gibi bir değerlendirmeyi bizler de sık sık duyarız, değil mi? Yani karşılaşırız ya, hani zaten birkaç ay sonra bugünkü propagandayı unuturlar. Fakat ben burada gerçekten bir sorun görüyorum. Ben Türkiye toplumunun bu kadar kolay unuttuğu kanısında değilim. Türkiye'de bunca kötü tecrübeye rağmen otoriter kültür unsurlarının ve milliyetçi dilin tahakkümünün hala bu kadar ağır olması bana göre tam da bu makyavelizm yüzündendir. Bu gerektiğinde onları okşama, o dile prim verme, o dile vurgu yapma, o anlayışı şımartma diye özetleyebileceğim pek çok nedenle hep canlı tutuluyor. Bir de bir varsayım üzerine yürüyoruz. toplumda, halkta şu eğilim çok güçlüdür. Türkiye halkı milliyetçidir. Öcalan da aynı şeyi söylemiş. Yani milliyetçiliğin bu kadar güçlü olduğunu tahmin etmediler falan diye DTK ve BDP yöneticileri eleştiriyor. Bence Öcalan da aynı hatayı yapıyor. Ve zaten yazımın sonunda da belirtmiştim. Türk ve Kürt siyasetçiler, yani daha doğrusu Türkiye'de geçen siyasetçiler, Türk veya Kürt olması fark etmiyor. Çok fazla ortak zihniyet unsurunu bir şekilde taşıyorlar. Aynı makyavelizmi ben açık söyleyeyim Öcalan'da da, Öcalan'ın bu tavrında ve onun bu tavrına karşı takılan tutumda da görüyorum. Yazının bir son paragrafında o da vardı ama galiba yeterince açık olmadı. Çünkü sonuna gelmiştim yazının. Kastettiğim şu, Demokratik Toplum Kongresi'nin ilan ettiği bu demokratik özellik projesi taslağının hemen hemen tamamının Öcalan'ın görüşlerine dayandığı biliniyor. Yani bu bir sır değil. Yani hatta birçok yerde kes yapıştır yöntemiyle oluşturulduğu Öcalan'ın görüşlerinin çeşitli zamanlardaki görüşme notlarının ve yazılarının kes yapıştır yoluyla derlenmesi bu proje taslağını meydana getirdi deniyor. Büyük ölçüde de doğrudur. Şimdi bunun bir an önce ilan edilmesi yönünde telkinleri de oldu Öcalan'ın çeşitli çok yakın zamanlarda. Ve DTK da aslında bunu bunu düşünerek ya da buradan hareketle bir tür o talimatları yerine getirircesine demokratik özellik projesini ilan etti. Tepkiler gelince Öcalan'dan açıklama gecikmedi ama bu açıklama bana göre Türkiye'de bu Kürt siyasetinin demokratik arayış, demokratik kültür ve siyaset arayışını arayışına zarar verdi Öcalan'ın bu açıklaması. Ne dedi? Çok işte acele davrandılar, zamansız yaptılar bu işi, bu işi beceremediler falan diye aslında oldukça sert ve susturan bir müdahaleydi bunun. Şimdi buna da bazı çevrelerden alkış geldi. İyi yaptı, Türkiye'deki gerilimi düşürdü diye, evet. Yani. Evet, şimdi ben de diyorum ki doğru, gerilimi düşürdü. Ya da böyle bir işlev gördü. Bu işlev görmeyi elverişli bir açıklama en azından. Ama hepimiz bir başka gerçeği göz göre göre unutmayı teşne bir şekilde bu açıklamanın önemini öne çıkarıyoruz. Evet, yani bugünkü yazında, Taraf Gazetesi'ndeki yazında da önemli bir altı çizilen bir cümle var. Yani gerilimi düşürmek adına olumlu olduğu söylenebilir ama çözüm sürecinin demokratik temelde gelişmesi açısından aynı değerlendirmeyi yapmak mümkün mü diye soruyorsun ki, yani demokratik mesele, demokratik temele dayanma meselesi en temel sorunumuz herhalde. Bana göre de öyle. Yani eğer silahı bırakacaksa PKK, bunu demokratik siyasete geçmek için yapacaktır. Fakat demokratik siyasetin zeminini Kürt siyasi, Kürt hareketi açısından geliştirmeye yönelik bu tür fırsatların bu kadar kolay heba edilmesi bana göre işte biraz önce söylediğimiz o demokratik temelde gelişmesini engelleyen bir şeydir çözüm sürecinin. Biz karşılıklı bir siyasal kültürde, siyasal kültürde bir karşılıklı demokratikleşme bekleyebilmeliyiz artık. Yani o aşamaya geldiğimizi düşünüyorum. Veya silahsızlanma, silah kültüründen uzaklaşma bu zemindeki demokratik unsurların daha da güçlenmesine bağlı. Her iki tarafta da. Oysa Öcalan birdenbire tepeden ve çok kesin bir dille kararı verdi ve o çabada, bu tartışmayı sürdürmek için başlatılan bu süreçte yapılanları bir bakıma tamamen durdurmuş oldu. sürecin akışını durdurmuş oldu. Gerilimi gerçekten düşürdü mü? Ben bu gerilim düşmesi meselesini genellikle şöyle anlıyorum. Siyasal elitler arasında belli bir pazarlığın bir unsuru oluyor. Yani Öcalan'ın konuşmasını Anadolu'nun hangi bölgelerinde ne kadar insan dinledi de birdenbire rahatladı. Dedi ki Kürtler bölünmeyecekmiş. Bakın işte APO da zaten bunları söylemiş. Kaç kişi bunun farkında? Bence o değil mesele. Bence tam da siyasal elitler Türkiye'de, Kürt-Türk siyasal elitleri arasında bir müzakerenin bir parçası. Yani belli siyasal elitlerin rahatlatılması, onların gerginliğinin alınması gibi bir sonuç ancak buradan çok daha makul bir şekilde varsayılabilir diyorum. Biraz karışık mı anladın? Yok. Peki buradan da son bir soru. Buradan şimdi Öcalan'ın bu açıklamasının gerilimi azaltıcı bir nitelikte olmasına rağmen asıl süreci de koparan, baltalayan neyse işte durduran. Zedeli ya zarar veren evet. Diyelim. Evet. Peki bunu durdurmayı başaracak gibi görünüyor mu? Yani şunu şu açıdan sormak anladım. İstiyorum. Son zamanlarda çıkan epey de ilginç. Başka Kürt siyasetin içinde ya da Kürt toplumunun içinde bulunan önemli kişilerle yapılmış bazı söyleşiler vardı. Onlar da Öcalan'dan farklı bir sesle ve silahlı mücadeleye değil demokratik özelliğe vurgu yapan. Osman Baydemir'i kastediyorsunuz. Evet. Tabii. Ondan sonra da işte Neşe Düzel'le söyleşi yapan, söyleşileri çıkan, tarafta söyleşileri çıkan. Tabii. Emin Aktar, Galip evet. Ensarioğlu. Evet. Onları kastediyorum. Bu duracak mı ya da nasıl gidecek? Şimdi ben bir defa bu müdahalenin özellikle PKK, DTK ve BDP ekseninde çok etkili olduğunu düşünüyorum tabii. Yani bu bir hani bunu sadece ben düşünmüyorum. Oranın yapısını bilenler de zaten böyle bir sonuç çıkacağını tahmin etmekte zorlanmazlar. Bu tek seslilik ve fazlasıyla homojen ya da monolitik bir siyasi yapı oluşturma çabasının bir faydası olabilir. Zaten o faydaya sarılıyorlar bugün Öcalan'ın bu açıklamasını, diğer boyutlarını görmezden gelerek alkışlayanlar. O da şudur, silah bırakma sürecinde çok başlılık, bu kadar yaygın bir örgüt söz konusu olduğunda, bu kadar hani desteği fazla olan bir örgüt söz konusunda olduğunda, üyesi fazla bir örgüt söz konusu olduğunda çok başlılık tehlike olabiliyor. Eğer karar merkezleri, karar odakları biraz özelleşirse böyle yapılarda mesela silah bırakmak bırakma kararını örgütün tamamına kabul ettirmek çok kolay olmayabiliyor. Bu açıdan belki tek kişinin bu kadar etkili olması bu faydayı sağlayabilir. Nitekim esas olarak da Öcalan'ın bugüne kadar bu kadar böylesine lanetlenen, işte medyada bu kadar ağır sözlerle anılan bir kişinin birdenbire hani çok önemli bir lider olarak bu medyada bile gösterilmesi buradan buna dayanıyor gibi geliyor bana. Şimdi Öcalan'ın liderlik vasfı, bütün bunlar bir kenara. Böyle bir işlevin her türlü antidemokratik müdahaleyi meşrulaştırdığını kabul etmek gerekir mi? Yani bu fayda dolayısıyla diğer bütün sonuçları da antidemokratik olması veya çözümün demokratik olmasını engelleyecek müdahaleleri de sineye çekmeyi, meşru görmeyi gerektirir mi? Soru bu. Asıl soru bu ve bu temel soru, asrın hatta bütün asırların belki temel sorusu etik meselesi. Evet. Evet. Ve ben tekrar söylüyorum, Evet, silah bırakma açısından böyle bir bütünlüğün, örgütte böyle bir disiplinin olması faydalı olabilir. Bu sürecin daha az sorunla ilerlemesini sağlayabilir. Fakat bu her şeyi meşrulaştırmaz. Veya bunun dışında tartışmaların gelişmesini, orada demokratik bir arayışın, eleştiri, tartışma isteğinin gelişmesini buna engel saymak, buna bir tehdit olarak görmek, yani silahsızlanma sürecini tek kişinin, bir liderin yönetmesinin sağlayacağı faydaları ortadan kaldıracak bir tehdit olarak görmek bana göre gerekli değil zaten. Ya yani gerçekçi de değil. Evet, zaten medyada bebek katili söylemine anında döner. Ondan döner bir de onu da yani buna da o kadar güvenmemek gerekiyor. O nedenle ben sadece yukarıda, sadece oradaki görüşmelerle bir demokratik barış sürecinin yürüyebileceğinden çok endişeliyim. Bir de altını tekrar çiziyorum. Öcalan'ın çok fazla kullandığı bir sözdür. Kürt siyasal hareketi bunu çok kullanır. Demokratik barış sözü. Yani herhangi bir barıştan söz etmiyoruz biz. İstediğimiz demokratik bir barıştır ve barış yoluyla demokrasidir. Bu hedefe zarar verecek araçları meşrulaştırmak bana göre gerekmiyor, tehlikelidir. Bizim araçları istediğimiz gibi seçebileceğimizi kabul etmemiz halinde o demokratik barışa ulaşmamız zorlaşacaktır. Ya barış eksik olacaktır, ya demokrasi eksik olacaktır, ya ikisi birden eksik olacaktır. Evet, çok önemli. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Oldu, görüşürüz. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Gazete. Say goodbye, my own true lover, as we sing a lover's song. How it breaks my heart to leave you. Now the carnival is gone. High above, the dawn is waking, and my tears are falling rain. For the carnival is over, we may never meet again. Like a drum, my heart was beating, and your kiss was sweet as wine. But the joys of love are fleeting. For Pierrot and Columbine, now the harbor light is calling. This will be our last goodbye. Though the carnival is over, I will love you till I die. Like a drum, my heart was beating, and your kiss was sweet as wine. But the joys of love are fleeting. For The Seekers'dan The Carnival Is Over. Karnaval bitti, sona erdi diye çevrilebilecek bir şarkı dinledik. Bu aslında klasik bir Rus halk şarkısı, folk şarkısı, Stenka Razi'nin türküsü. Oradan düzenlenmiş ama biz onun popülerize edilmiş, poplaştırılmış, gerçek pop olanı poplaştırmışız. Yani Seekers grubundan dinledik ve Seekers grubunun kurucu elemanlarından biri olan Ethel Guy'ın da doğum günüydü. 1940'ta bugün doğmuştu, Avustralyalı bir grup. Evet, devam ediyoruz Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete devam ediyor. Bu dün de gazetelerin manşetlerindeydi ama biz daha çok manşete çekmiştik. Bugün diğer bütün gazetelere ve televizyon programlarında. 3 gazetede manşetti yine. Vatan'da, Sabah'ta ve Milliyet'te. Evet. Bu şey hikayesi yani Avrupa Birliği'ne uyum için 2005'te tutukluluk sürelerine sınırlama getirmesinden sonra yasanın yürütmenin 5 yıl boyunca hiçbir düzenleme yapmaması, yargının da 10 yıl boyunca herhangi bir adalet dağıtımı yapacak durumda örgütlenmemiş olmasından doğduğu söyleniyor. Sonuçta mesela toplu mezarlara gömen 103 kişiyi diri diri toprağa gömen Hizbullahçıların da serbest kaldığını belirtiyor Radikal Gazetesi. Dün Vatan'ın perspektifi ve manşetiydi zaten Hizbullahçılarla ilgili, Hizbullah'la ilgili haber. Sabah gazetesinde ise Kürtlerin hızla nasıl paketlenip hapse atılmasıyla ilgili kararlar alındığı haberi vardı. Milliyet ise La Minör'den kendi parçalarını çalıyordu. Evet. Ve sonuç olarak hükümetin aslında istinah mahkemelerini kurmaması, yargının da davaları makul sürede bitirmemesi sonucunda işte sonuçta diyor domuz bağıyla katliam yapan Hizbullahçılar serbest kalmış ve örgüt liderlerinden Hacı İnan ve Edip Gümüş'ün de aralarında bulunduğu 18 Hizbullahçı tahliye edilmiş. Mesela Gümüş'te, Edip Gümüş'te, Diyarbakır'da mitin gibi bir karşılama töreni yapılmış. Alkışlar evet. Kıyamet. Sabaha karşı 3'te bırakılmışlar dışarı. O zamana kadar bekleyen kalabalık izdiham yaratmış falan filan. De bunların hiçbirisi aslında tahliye değil. Yani tahliyeden kasıt beraat değil. Onu hatırlamak evet. Gerekiyor bir yandan herhalde. Çünkü öyle bir şeye geldi ki rahşan affını geçti falan diye geziniyor şu anda o medyada ortam. Ya ortada hukuken bir rezillik olduğu ve hukuk sisteminin aslında Türkiye'de hani kendisinin neredeyse artık bir rezillik durumunda olduğunu söyleyebilmek mümkün. İki şey çok ilgimi çekti dün işte. Biri bu rahşan affı hikayeleri. Ya bu bir af değil. En nihayetinde bir gün mahkemeler karar verdiğinde eğer suçları sabitse bu insanların bunları içeri almak üzere devlet arıyor olacak. Tabii bulur mu o ayrı bir konu ha, da. Evet onu mesela bugün Milliyet saldınız bari kaçırmayın diye bir sürme. O zor ablacığım vermiş. Ya. Yani onun için kolluk kuvvetleri gerekiyor falan filan bir sürü şey gerekiyor kontrol için. Ama kolay değil. Bir bu boyutu benim çok ilgimi çekti. Bir de aslında mevzunun bütününde garip bir şeyler oluyor olması da ilginç geldi bana. Hani kimler içeride, kimler dışarıda, kimler ne olmalı falan böyle bir tartışma başladı. Bunu da herhalde sağlıklı saymak mı lazım ne bileyim. Ya bir türlü hukuk kısmına gelemedik. Evet gelemedik. De. Yani şey tabii ben de aklımda hala domuz bağı. Eskiden domuz topu denirdi. Domuz bağı dehşetiyle 1999 ve 2000'lerde çok. Haşır neşir olmak zorunda kalmış ve bütün sinir sistemlerini de laçkalaştıran, alt üst eden bir durumdu. Yani el, ayak ve boyunlarından bağlayarak boğdukları insanları gömerek öldürmüşler ve toplu mezarlar yaratmışlardı böyle. Oturdukları evlerin altında aslında. Şimdi bütün bunları uyguladığı iddia edilen, hatta kanıtları da bulunan insanlar hüküm giymedikleri için, tutukluluk süreleri de gereksiz yere uzadığı için, ya yani mahkeme aslında bu bir özgürlük mü nedir bilinmiyor işte. Fakat yani Konca Kuruş gibi feminist söylemiyle dikkate çeken cesur bir kadının da 4 çocuk annesi bir kadının kaçırılıp günlerce işkence gördükten sonra seslerini hatta kayda da görüntülerini de kaydettiklerini de hatırlıyorum ben. Evet, öyle şeyler söylenmişti. Yani hakikaten tüyler ürpertici. Yani anlamak gereken herhalde şu. Birincisi biz insan öldürenlerin değil, aslında mesela örgüt propagandasından yargılanıyorsanız 10 sene içeride kalın. 14 kişiyi öldürdüyseniz sorun yok gibi bir perspektife sahip bir hukuk sistemimiz olduğunu anlamamız lazım. İki, sistemin işlemiyor olduğunu, bu iş için kaynak ayırmak gerektiğini, sistemi düzenlemek ve yenilemek gerektiğini ve yapılandırmak gerektiğini anlamak gerekiyor. Para lazım öncelikle. Evet, ama bir de böyle demokrasi şey lafıyla, sadece reform lafıyla olmuyor. Yani... Oluyor canım. İşte Kürt açılımı diyor. Yok. Roman açılımı yok. Alevi açılımı yok. Hukuk demokrasi reformu yok. Hukuk, yani... Evet, yani tutukluk sürelerini kısaltacağım diye yola çıkıp diyor. Yasemin Çongar yazmış bugün. 10 yıl gibi aşırı uzun bir süreyi tavan belirleyiveren adalet sistemini artık hakikaten işletmeye başlamak, yani asıl olan özgürlükse şayet, bizi kurtaracak olan şey tam kapsamlı bir yargı reformudur diyor. Davaları hızlandıracak, Yargıtay'daki dosyaları azaltıp hakim sayısını artıracak, adli tıp gibi yardımcı kurumların işleyişini etkinleştirecek. İşte kararları, temizleri çabuklaştıracak bir reform yapmak zorundayız. Yani onlarca insanın ölüm emrini vermesine rağmen 10 yıldır ceza almayan katillerin aramızda gezmesini ancak böyle önleyebiliriz. Yani haklarındaki hükmü beklerken parmaklıklar arkasında yargısız infaza kurban ettiğimiz masumları da ancak böyle kurtarabiliriz diyor. Evet, yani lafta... Bu arada şey de ilgimi çekti benim. Yani bir yandan tabii ki hukukçular bu konuyu yoğun tartışıyorlar doğal olarak herhalde. Yani özü gereği zaten tartışmayı hukukçuların yürütüyor olması lazım. Ama bir yandansa Yargıtay dün her televizyon, TRT'sinden bilmem nesine, acilen Yargıtay'ın dosyalarını çekmek üzere depolarındaydı. Bu depolar açıldılar, çekildiler, arkada memurlar çalışıyormuş gibi yaptılar falan, böyle bir eğlence dün. Bakınız efendim, sadece bir dairenin bu kadar dosyası var diye. Yani sanki bugün geldi yıldı o dosyalar, birden fark ettiler ki aman tanrım biz bu dosyaların içinden nasıl çıkacağız dediler gibi. Yani mevzu bir bütünlüklü görmek gerektiği çok açık herhalde. Evet, kesinlikle. Yani bunun bu tutukluk sürelerinin şey olması söz konusu bile kabul edilemez. Yani 10 yıllarca bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargıçlarının da net olarak söylediği bir şey, insan haklarına tamamen aykırı ve bir ceza niteliğini alıyor uzatılmış olan şey. Ama bunu önlemek için, yani başbakanın sürekli olarak övündüğü, işte şu kadar bina yaptık, dünyanın, Avrupa'nın en büyük adalet saraylarını yaptık diye görkemli binalarla övünüyor. Bugün Altan Öğmen de Radikal Gazetesi'nde yazmış aynı şeyi. Mesele binalarla örtbası kalamıyor yani. Onun içine koyacak hakimi ve işleyecek bir sistemi yerleştirebilmek, çalıştırabilmekten geçiyor. Fena olmaz da öyle ama genellikle... Bina tamam da hakim nerede diyor mesela. Ya genellikle biraz makyöz bir kafası var hükümetimizin. Bir şeylerin işte bir şeyler sorunlu mu, hop hop boyuyorsun, bir güzelleştiriyorsun böyle çevresine, ne bileyim pimapen falan döşüyorsun, koyuyorsun bir plastik doğrama. Oluyor sana, fena değil işte gibi, ama aslında öyle değil. Yağmur yağınca akıyor. Neyse, zaman içinde anlayacaklarını düşünmüyorum ama zaman içinde hani iktidar değişir, perspektif değişir, değişir bir şeyler diye bekliyoruz. Öyle. Evet, ama yani çok temelde adalet duygusunu zedelediğine şüphe yok yani. 10 yıl adaleti sarstı diyor Cumhuriyet Gazetesi, evet. Mesela. Yani aslında bir yandan ezberden konuştuğumuzu düşünüyorum, çok affınıza sığınarak. Adalet duygusunu falan bence sarsmıyor. Çünkü zaten ciddi, ajitatif değil söyleyeceğim. Zaten sarsak. Evet. Ya, kim yani yok inanıyordu zaten ve güveniyordu ki aman tanrım baksana Hizbullahçıları da bıraktılar, şimdi sarsıldı diye hisseden kaç kişi vardır ki acaba Türkiye'de? Zaten biliyorduk, bilmeye devam ediyoruz. Bir daha ensemize vuruyorlar işte. Geciken adalet, adalet değildir ama, değil mi? tabii. Ayrıca makarnanı sıcak yemezsen miden oturur. Kadar gerçek bu ama yani işte öyle de oluyor. Evet, burada bu noktada bırakabiliriz herhalde. Yani adaletten girmişken aslında bir adalet mekanizma sıkıntısı daha haberi vermek mümkün. Demin bahsettiğimizde de ilgili. Ya mesela işte dil, iki dil, nerelerde dil kullanılabilir? Türkçe dışında dil konuşan birileri var mı memlekette? Varsa konuşmaları hakları mı falan? Bu konuda da yoğun bir tartışma yaşıyoruz. Bence bu sonuç olarak hani son tahlilde iyi bir şey. Tartışılıyor olması vesaire. Mesela dün Atatürk Derneği mi, Atatürkçü Derneği mi? Daha önce duymadığım bir Atatürk'le ilgili Severler Derneği'nin başkanı BDP'nin şeyindeydi. Salı günü toplantısında, meclis grup toplantısında yani. Koca bir böyle Leninist kırmızı fular ve üzerinde daha da iri bir ay yıldızlı broş vardı devasa boyutlarda. Hanımefendi şey yaptı, Gülten Kışanak'a koca bir Türkçe sözlük hediye etti. Aralarında da ilginç bir muhabbet geçti. İşte çok teşekkür ediyorum bizi de buraya kabul ettiğiniz için falan deyip böyle nezaketle sözlük verdi. O da ben çok iyi kullanıyorum Türkçeyi zaten, çok sağ olun, sizde Kürtçesi var mı dedi falan. Böyle gayet aslında birbirlerinden hoşlanmadıklarını anlamak için çok böyle hani müneccim falan olmak gerekmiyordu ama bir tartışma geçti. Bunun yanında mesela dün tartışmaya katılanlardan biri de Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'ti ki Çiçek ismini bu tip etnik, dini, herhangi bir Türk, İslam, Sünni, Hanefi olmayan konuda duyduğumuz zaman ürpermek gerekir. Kendisi gerçekten 10 ırki gücündedir. Yine konuşmuş ve çözmüş sorunu aslında. Dil tartışmalarında sorumsuzca özgürlük anlayışı içinde iş nereye giderse gitsin, ne olursa olsun denirse bu ülkeye zarar verir. Demiş ki vizyonuna çok güveniriz mesela. Ermeni konferansı içinde vatan hainleri sırtımızdan hançerliyorlar diyen adamdır Cemil Çiçek. O yüzden vizyonuna güvenin. Öyle özgür, sorumsuz bir özgürlük anlayışıyla tartışmayın. Vatandaş iş nereye gitsin, ne olursa olsun diyemezmişiz. Sanki böyle bir şey diyen herhangi bir taraf varmış gibi PKK dahil. Kim böyle bir şey diyor ki? Nereye giderse gitsin aga, tartışıyoruz işte falan gibi bir sohbet durumu yok ortada. Ama çözümü şu Gül'ün. Etiket olur, Kürtçe etiketler olurmuş, su faturası olmazmış. Tabii o en iyisini o biliyordur, tamam o zaman. Ya yani Cemil abi böyle diyorsa böyledir diye bakmak mümkün tabii ama ya. Bir belediye Kürtçe su faturası bastıramaz demiş. Bastırdı, dağıtıyor, ödüyorlar. Haberi yok galiba ama. Duymamış olabilir. Benden duymuş olsun. Evet, bu adalet meselesine gelince tabii mesela Antalya'da 2008'de tıraş olurken AKP'yi kapatma davasını eleştiren Akyüz, yan koltukta oturan savcının şikayeti üzerine 5 yıl hapse çarptırılmış. Buna ne diyorsun? Allah diyorum. Kuaförde haberleri izlerken. Şimdi şöyle olmuş, Anayasa Mahkemesi AKP'yi de kapatırız ha dediği zamanlar bunlar. Abi iktidar yapmayın, çok karışmasın falan diye de böyle hani pıs pıs konuştuğumuz zamanlar. Adam da berber de atıp tutmuş, berber hikayesi işte. Ya bunlar 11 kişi ülkeyi batırıyor, yediler bitirdiler iddiasına göre savcı. 11 şahıs ülkeyi uçuruma götürüyor. İşte şahıs dedi. Şimdi savcının iddiası şahıs değil, şerefsiz dedi şeklinde. Şahıssa hayır ben şahıs dedim, öyle demedim diyor. Ama tabii ki her zaman olduğu gibi müşteriler ve savcılar her zaman haklılar. Üstüne üstlük berberde müşteri ve üstüne savcı adam. Yani. Evet. O yüzden haklı çıkmış. 5 seneyi çakmışlar cart diye. Berber ne demiş bu duruma? Berber hiç konuşmayıp bulaşmamaya dikkat etmiş. Aman şahit yazarlar durumu. Çık çık çık çık çık. Hayır, bir devam et. İki müşteri birden kaybetmesi durumu var yani. Bence bir taraf kaybedecek. Yani öyle. Evet tabii doğru. Tabii bertaraf da olabilir. Yok ben bilmiyorum, görmedim derse ikisi de yuh olsun sana deyip bir daha gelmeyebilirler. O yüzden doğrusu bir taraftan yana olmak, bence savcıdan yana olmak yerleşik esnaf açısından Türkiye geleneğidir. Çok daha akıllıca ve pratik olur. Tabii, Türkiye geleneği etik budur. Etik olur mu bilmiyorum ama. Aman etik metik, biz saç kesiyoruz, ne alakası var diye düşünmüş de olabilir berber. Evet, berberi de şimdi suçlamayalım. Yalnız ayaküstü berbere niye gidiyoruz? Yani bir gece gözaltında tutulmuş, sonra suç duyurusu, şerefsiz demedim şahıs dedim dese de mahkeme hakaret suçundan 5 yıla mahkum etmiş, cezayı paraya çevirmiş ama arada da epey bir stres siniri olmuştur herhalde en azından. Evet. Peki şimdi kapatılmadığına göre zaten mahkeme de her ne kadar ifade tarzı ile ilgili bir kınama getiriyor olsa da ifadenin içeriğine dair hemfikir galiba. Evet. Yani ne Neyse, bunlar önemli değil. Yani lütfen ülkemizde ileri geri konuşmayın, yoksa gördüğünüz gibi biberli olabiliyor sonuçları. Yani Avrupa'yı bir ülke olduğumuz için mutluyuz, sevinçliyiz diyelim. Bu arada Avrupa'ylık demişken ne kadar özgürüz, akademiyamız falan gibi böyle harika carcur muhabbetler de devam ediyor. Bilgi Üniversitesi'ndeki bitirme tezi olan porno üzerine. Bu arada dün vermediğimiz bir bilgi kümesine daha sahip oldum bu konuda. Malumat yağıyor hakikaten. O porno ile mezun olamamış. İki kere dahil olmuş. İkisinde de şey olamadığından, porno üzerinden mezuniyete yetecek not alınamadığından, sınıfta kaldığından sonunda bir fotoğraf portfolyosuyla mezun olmuş D üzerinden. Bir de böyle bir boyutu varmış işin, ama bunlar çok mu önemli derseniz, biz herhalde dün bir pozisyon belirledik. Değiştim senin pozisyon abi. Hayır. Benim de değişmedi. Yani hani ne gerek var ama bu konu bu şekilde mi ne falan diye bir sürü garip karışıklık vardı bizim için. Dün olanlar gerçekten akademik özgürlükle ilgili sınırları koydu. Bir kere akademiklerin okuldan atılmasına tamamen karşı olduğumuzda net olarak bir kere, söylemeye bile gerek yok. Yani. Okuldan atılmak dediğimiz şey zaten. Böyle bir şey olamaz yani. Sonunda bir rüyadan uyanılıyor. Özel üniversite dediğin şey öyle çirkin, öyle vahşi kapitalizme uygun şekilde kurguladılar ki Türkiye'de. İşveren işçi ilişkisi var. Ya yani öğretim üyesi dediğimiz şeyi bayağı artık mütevelli heyetimi, yönetim kurulum birileri hadi gidin deyip yollayabiliyor. Böyle bir şey nasıl olabiliyor, evet, orası? Böyle bir çerçevede de akademik özgürlükleri sınamak için de porno çektim diyen öğrencinin de anlamı da çok tartışılır tabii. Ya ben mesela şey kısmını hadi anladım oraya kadar. Ya akademik özgürlükleri sınamak için ben porno çekmek istiyorum. Peki yavrum buyur. Çektin olmadı, çektin olmadı, sonunda mezun oldun çıktın, tempoda ne işin var orada, toplumsal özgürlüklerin sınırlarını deniyoruz herhalde. Evet. Ya bu hikaye biraz hikaye en nihayetinde, ama artık mevzu burasıyla tartışılamaz. O, ardından olanlar, yani fakültenin basılması özel güvenlik tarafından, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin dışarı çıkarılması, kapı kilitlerinin değişmesi, hard disklere el konulması, mail serverlarının kapatılması, bölümün web sitesinin kapatılması. Dün polisin okulu basarak öğretim üyelerinin odalarında arama yapması. Yok artık, bunu da yapmışlar. 12 Eylül'de vardı bu manzaralar, çok iyiydi üniversitelerde. Yaptılar dün itibariyle Bilgi Üniversitesi'nde yaşanan söylüyor. İlk kurulduğunda şahaneydi. Daktilo makineleri falan toplanırdı öğretim üyelerinin odasında. Tek tek K harfini böyle mi basıyor? Evet, aynen öyle. Tahmin ettim ne yapıyorduklarını. Şimdi bilgisayarların büyük ihtimal izlerini falan topluyorlar. Ne yapıyorlar bilmiyorum ama... Bak ama ilerleme var. O zamanlar daktilo makinesi tabii vardı. Şimdi yok hiç Türkiye öyle. Türkiye gelişti. Memur beyler de gelişti. Her şey gelişti. Yani polisler kovulan öğretim üyelerinin ve öğretim görevlilerinin odalarına polis giriyor. Polis aramaları yapılıyor. Bölümün e-mail adresleri kapatılıyor falan. Ve buna biz üniversite diyoruz. Yani asıl pornografik olan bu yaşananlar. Aslında. Evet, müstehcen hani, olan bu. Evet, bir şeyler hani izleme zevki uyandırıyorsa bende mesela bu uyandırıyor açıkçası. Hani daha fazla bilgi olsa, daha fazla okusak, öğrensek diye hissettiriyor bana. Ama yani bu da bir diğer boyutu. Neyse, biz onu bırakalım. Çünkü durmak yok, yola devam biliyorsunuz. Erdoğan dün açıkladı. 2010 yılında yurt içi gayri safi milli hasıla psikolojik eşik olan, kimin psikolojik eşiği bilmiyorum, benim haberim bile yoktu, 1 trilyon TL'yi aşmış. Vatana millete hayırlı olsun. Kontrol edin ceplerinizi, bakalım cebinize kimse bir şey bırakmış mı? Diş perisi belki ama Erdoğan değil. Görüntüsüz gözetleme aracı gibi bir şey bu da. Yani evet, psikolojik sınırı aşmışız. Ha, derseniz bizim cebe yansımıyor. Yansıyacak diye bir şey konuşmamıştık. Psikolojik sınırı aşacağız diye konuşmuştuk diyor. Bu arada Türk İş herhalde çok memnun bu 1 trilyon lirayı aşma olayından. Torba yasa tasarısıyla ilgili atıp tuttu Türk İş. Sokağa çıkarız, bu kabul edilemez falan diye. Dün itibariyle eylemleri erteleme kararı almış. Hükümetin atacağı adımları izlemek üzere. İzleyici konumunda sendika. Tabii bunun bir vites garip durumu da CHP'ydi bence dün. CHP de dün şey yaptı çünkü Kılıçdaroğlu çıkıp meclis grup toplantısında Türk İş git hakkını ara sokağa çık falan diye sana ne oluyor sen çık sen örgütle sen de siyasi evet, partisin. Iş, evet unutmuş falan. Onu arada. Neyse oluyor o karışıklıklar. Bu arada İstanbul'un deniz ulaşımı da blok olarak satılıyormuş, bu da sevindirdi herhalde. Psikolojik sınırımıza sınır katıyoruz yani. Oh gelsin paralar. Biz sanki sınır, bize cebe veriyorlar. Tanımayız. Sınır tanımayan gazetecileriz biz. Ya yani bunun anlamı ne olacak bilmiyorum. Vapurlar mapurlar özelleşiyor onu anladım. İyi bir şey olduğunu söyleyebilmek herhalde mümkün değil. Ama zaten ne fiyat ne hizmet anlamında ne yaşıyorduk onu da tartışmıyoruz. İhaleye çıkıyor işte. İDO özelleşiyor. İstanbul Deniz Otobüsleri. Kapalı zarf. Pazarlık ve açık artırma. Yani 6 Ocak Perşembe günü buradan duyuralım da. Ya tabii tabii. Belki duymamış olan varsa. 17 Ocak 2011 tarihine kadar 20 bin dolarınızı alıyorsunuz. Şartname için veriyorsunuz. Şartnamenizi alıyorsunuz. Öyle şehir hatlarıydı. Oydu buydu böylece bir sürü. 6 Ocak günü ilan ihale ilanları başlıyor kapalılar. Ondan sonra da evet 17 Ocak'taydı. Takip eder size bilgi veririz katılmak isteyenlere. Bu tabii neoliberal her şey piyasaya kalkma işinin bir başka boyutu. Neyse yani bunu seviyorlar ve yapıyorlar bildiğimiz üzere. Bu arada ekmekle ilgili çok Avrupa'ya yeni kararlar alınmış uygulanmayacak olan. Yani uygulanma ihtimali yok çünkü ama maksat karar almak olsun diye alıyorlar. Bundan sonra ekmekler kilitli duruyor. Bakkal amca anahtarı kendi tutuyor geliyorsun bakkal amca bakkal amca ekmek istiyorum diyorsun. Çıkıyor tezgahın arkasından geliyor kilidi açıyor sen ekmeği alıyorsun. Böyle devam edecekmiş hikaye ve böyle uygulanması bekleniyor. Bildiğimiz asma kilitle mi olur? O konudaki daha henüz yönetmelik hazır değil anladım ama kilitli duracak. Daha da garibi ya fırın sahibinde ya bakkalda duracak. Ya bence öyle bence olmaz. Bence fırın sahibinde dursun Dünür bakkalda bir dakika deyip çıksın. Fırıncı fırıncı diye fırıncıyı bulsun. Bence daha mantıklı olur. Yok, böylece hijyenik olduğundan değil. Emin olacağız. Bunu şeyle Skype üzerinde ve şifreyi de belirteceğiz. Bence ekmeği bırakalım. Bu işin üstüne üstlük ekmeğin taşınmasıyla ilgili öyle kurallar koyuyorlar. Takdire şayan hani uygulansa fena olmaz hijyen açısından herhalde. Ama yani bunu kim denetleyecek? Ne olacak? Zaten hani memur beyler biliyorsunuz meşgul. Ya beni arıyorlar ya seni ya bulamazlarsa kimseyi sokaktan geçelim. İlerleme var ama şifreyle yapılacak. Ve senin şifreli dolap. Tabii şifreli dolap. Herkesin bir müşterinin bir şifresi olacak. Girip açıp alacak ekmeğini vallahi, kapatacak. Avrupa'yı olduk vallahi ya. Bu arada, ayrıca personelin sağlık denetimi de arttırılacakmış ki bu da önemli. Bu da önemli tabii. Erdoğan da bir cami yaptıracakmış. 1200 rakımlı Kıble Dağı'nın zirvesini 2 metre tıraşlatacakmış. Babasının dağı mıymış? Öyle anlaşılıyor. Teleferik hattı kurulacakmış. Niye orada? Rize, neden? Tabii babasının Rizeli değil mi kendisi? Evet. Güneysu ilçesinde dün incelemiş Ayane Camii'nin bulunduğu Kıble Dağı'na yeni cami talimatı vermiş. Hakikaten başbakanlar böyle talimatlar verebiliyor yaklaşık mu? Yaklaşık 2 metre tıraşlayın demiş. Daha iyi oturuyor. Kazanılacak alanda da yeni ve büyük bir cami yaptırın demiş. Aynen böyle. Peki, radikalden bilmem abi. Kaç yüz rakımda Allah'ın dağı desek ayıp olmaz herhalde. Allah'ın dağında daha büyük cami ihtiyacı mı varmış? Yani bildiğim kadarıyla Rize çünkü göç veren bir yer. Göç alan falan da bir yer değil. Ya başbakandan iyi mi bileceksin? Yok estağfurullah. Allah Allah bir tek ya. Bilemediğim işte gerçekten bunu yapmaya hakkı var mı? Onu bilmiyorum. Evet, bence de yani Amerika'dakiler daha tıraşlayıp kömür çıkarıyorlar, maden çıkarıyorlar. Ya ama hani bunu kongre kararıyla falan yapıyorlar bildiğim öyle çıkıp evet, da. Orada da muazzam bir direniş var tabii. Yani sonuçta çıksa bile karar evet. Kongreden çıkıyor. Evet. Yani çıkıp da Obama arkadaşlar şurada round bilmem ne daha var orayı bir benim tıraşlayalım. Benim doğduğum Hawaii'ye benzer. Onu tıraşlayalım Mauna üzerine Loa de şöyle bir yapalım. Köfte tesisi yapalım falan filan diyemiyor. Diyemiyor evet. Ama Kırgızistan'da da Putin Dağı kurulmuş. Putin Dağı. Evet. Evet. Yalakalık olsun diye mi? Niye yaptı? Tamamen öyle. Tamamen bu sebeple. Kırgızistan'da yeni hükümet ülkedeki dağlardan birinin zirvesinde Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in adını vermeyi kararlaştırmış. 4500 metre yani. Kıble Dağı gibi değil yalnız. Tabii başbakanınki de kendi adını vermiyor şimdi, aklını evet, iyi yedir. Başbakanımız hiç böyle şeylere meraklı değildir. Bu da Orta Asya'nın önemli bir bölümünü kat eden Tanrı Dağları, Tian Shan sisteminin bir parçası, silsilenin yani. Eskiden ülkücülerde, ilk çok eskide 1960'lardaki şeylerde Hira Dağı kadar Türk, Tanrı Dağı kadar Müslümanız diye bir şey vardı. Ya da tersi, şimdi iyi. Neyse, titreyince hatırlarsın. İşte bu da Tanrı Dağları orada. Issık Göl bölgesinde de 2000 yılından bu yana bir Yeltsin Dağı varmış. Ama gülme, Yeltsin açısından çok ne kadar tarihsel bir hata. Yeltsin Dağı, yani Yeltsin gerçekten döneminde bir var oldu. Artık sadece alkolik manyak adam diye hatırlanıyor genellikle. Yo, bir de Putin'i Rusya'nın başına saran adam diye hatırlanıyor. Putin Dağı'na göre 1000 metre kadar daha alçakmış yalnız. Bunu seni çok üzeceğini tahmin ediyordum. Sen Yeltsin'in Putin'den daha yüksekte olmasını her zaman savunurdun. Evet. Volkanlar. Bu arada mutluluk mutsuzluk anketi yine yapılmış. Her sene yapıyorlar ya, mutlu ülkeler, mutsuz ülkeler falan filan. Umutlu ülkeler, umutsuz ülkeler falan diye. Avrupa'da ciddi bir umutsuzluk topu oluşmuş durumda. İngiltere, Fransa ve Almanya en umutsuz halkların yaşadığı yer durumunda. Bu bir şey ifade ediyor tabii. Yani bir sürü açıdan ekonomik kriz, zarsurt, pek geleceğe hayırlı bakmıyorlarmış. Şu anda en mutlu bakanlar Nijeryalılar, Afganlar Amerikalılardan daha umutlu bakıyor dünyaya. Tabii öyle. Kaybedecek daha az şeyin olduğu zaman aslında. Aynen umacak öyle. Daha fazla şeyin oluyor çünkü. Aynen öyle, o sebeple işte. Bir sürü de ukala yorum var. Fransızlar hep böyleydi zaten falan gibi. Fakat ısrar etme, bu koridora kesinlikle Avi Dağı adını vermeyeceğiz. Yok, Avi Dağı değil, Avi Koridoru benim istediğim ama yani olursa ısrarcı değilim yani. En azından yanlardan biraz tıraşlar ve biraz daha düzleştirirsek bence iyi olacak ama o konuda da ısrarcı değilim. Neyse artık onu sonradan konuşuruz. Ha, son bir şey daha vardı, onu da söyleyeyim unutmadan. Bugün çünkü Çağdaş Hukukçular Derneği Öğrenci Hakları Komisyonu suç duyurusunda bulunacak Sultanahmet'te saat 1'de. Bu bir yıllık arama kararı ile ilgili İstanbul Üniversitesi'nde biliyorsunuz polis kafasına göre öğrencileri istediği gibi arayabiliyor. Bir yıl mahkeme öyle karar verdi kafasına göre. Cavit Marancı, İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi hakimi kafasına göre böyle bir önleme araması kararı çıkarttırmıştı. HSK'ya şikayette bulunacaklar. Bugün Cavit Marancı ile ilgili bakalım ne olacak, yarına haberdar ederiz. Evet, Başbakan Erdoğan da yanlış haritayı alkışlayan milletvekillerine ne çıkartsan alkışlıyorlar. Bunu niye alkışlıyorsunuz demiş. Ama bu kadar yeter. Hadi gidelim artık. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.